وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون سورة الف لام میم سجدی خپل مقصد و نفی د شفاعت قهری داغه مقصد چې الله باندې رچا زور نه چلی هر سبکیږي خدا الله په خوخه او داغه په اجازت وانی دا بنیادو د شرک اکبر کله چې تا دا عقیده وساتله چې زما پیر او زما ولی دد پا اللہ بانے زور چلی گی اللہ ددم مخ کئی مجبور دے زکا دا دیر نیز دے دے اللہ تا دیر نیکے اکڑی دی دے زیتا رسے دلے دے باز خلق بدا سو پا مشرکانو کی تیغیب عبادت نکاو نوچی دا موریدان نبتا پوسوشو ناغیب وی دے رسے دلے دے یعنی پا یو خیزان کڑو لے دے حالانکہ اللہ پیغمبر توی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین او غا اللہ ترسی دلیو ذکر قرآن گوا دے اللہ پیغمبر بارکی وی چڑون بیر وستی گناہون دے پیغمبر طول ماف شوی اوننو مخ کی کس پریشانے وی ام اللہ ختم کری او کروس تو سپریشانے پیغمبر بان راغی وی اغا ام اللہ ختم کری دا سی با پا امت کی سوک پیدا شوی چی دا غب عمل تا ضرورت نہیں پیغمبر تا اللہوی تر مرگ با عبادت کین او دی با بینا پیر دے تر سیدلے دے نو بیا عقیدہ دا جوڑا شی وش ردو پا اللہ بانی زور چلی گی اللہ ردو خبر نگو رضی نو اغا نور و موریدانو با لبا ولا و غب دا شفاعت تا پارا چی دا منگ دیتا وایو دی اللہ تا وی لہذا د دین الوی شرک جوړی بیا به نظرانه او منخ تیراغي په نوم باندې او بیا عبادت او داغي د قبرونو چا پیره ګرځیدل او طواف او دغه عقیده د مکی د مشرکانو و دغه عقیده د قوم د نوح علیه السلام و دغه عقیده د وجنه ټول د دنیا الله د مقدس مکن لری کړي او تبا کړي او الله په دې باندې کو سکی چې زما دوستانو زما اولیا تاسو ردی لپاره مقرر کړو ردی لپاره وګرځول چې وسم دغه عبادت شروع کو ناغی له دنیا کی دا مناسب نو چې غی دا سے خبر کړی وي پس الله ته ډیر نږدې شو نو داغه مرتبه او مقام هغه د الله سره سیوا شو ټیک ته دا الله د مقربین نو ګرځي داغه درجات شته کاغه سکی روستو نو قیامت کې به کوي چې الله اجازه تو کی تمام انبیاء او تا او داغه نه پس علما او تا او اولیاء او تا نو بدی بم پکې سفارش وکړي دار دی صورت اصل مقصد ہو پدی بان اللہ دلیل عقلی ہم ذکر کولو اور دلیل نقلی پہ ذکر کی دے آیت کریمہ کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب آتینا تو قرآن بارکم رازی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اللہ زانتا نسبت چی مونگا پیغمبر تا دا قرآن درکو دا اولی زان تا نسبت کی ہر زیدہ ہوئی تو قرآن شان تا اللہ اشارہ کی جداری عظیم الشان کتاب دے گورے ما استاسو پیغمبر تا ورکڑے دے دا تورات شان تا اللہ اشارہ کی آتینا موسیٰ الکتابا مونگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑے وغد زان نا ندے جو کڑے یو بندہ و تا ندے ورکڑے جبریل والا زان نا ندے جو کڑے اللہ وی مونگا والا ورکڑے دے یقیناً منگا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب الکتاب چې کم ځای راشي نو دا غي نه مراد یا قرآنی او یا په خوانو آسمانیو کتابونو کې کتاب دا تورات ځکه دا دو کتابونه ډیر مشهور دی وجنا روایتو کې راځي چې دا دو کتابونه دنیا ته نازل شوی دي نو عام عذاب په چا باندې بیان نه راغلی آتینا موسی الکتاب او رستو علماء وی چې د دې دواړو نه رستو د کتاب ذکر وشي نو یغې نه مراد کتاب د سیبه وی دا په نحو کې یو معروف او مشهور کتاب آتینا موسی الکتاب الله وی مونږ ورکړو نو موسی علیہ الصلات والسلام ته الله وی ما کتاب ورکړو نو موسی علیہ الصلات والسلام پیغام سو د تورات پیغام سو تاسو هغه راولې وګورئ نن تاسو یهودو نسوارا و اهلی کتاب معروف و مشهوری پا دنیا کی پاقی که دا خبر اوا پاقی دا که خود طول انبیاء و عقیده یوا و دا طول اسمانی و کتابون و خبر یوا و پا دی مسئله کی فلا تکن مکیگا پیغمبرا فی مریت من لقائیه و شکی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام و السلام نا یو معنی دادا تو مکی گا پشک کی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا سمت لب تو دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام سر با ملاقات کے و نبی علیہ الصلات والسلام دا غصر ملاقاتو کو پا معراج کی سنگے چی دا غصر اکڑو دا سی دا نورو انبیاء و سرم کڑو فلا تکن فی مریت من لقائیہ یو مانا دار او دویم مانا دادا تمکی گا پا شک کی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام و السلام نا دا خپل رب سرا موسیٰ علیہ السلام و السلام دا اللہ سرا ملاقات کرو کلا چی اللہ و تا حکمو کو فرعون تباشو دشمن دا مخدز مکینا ختم شو نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی رادا چی وستا لطحبہ در کما وستا سو لقانون در کما لکہ دنیا کی خوص وقت با تیراوے کنا نو چې وخت روان نو بنی اسرائیل په کوم قانون باندې وخت یې رہی موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ کوی تور تا اول ته ول الله په سلویخ شپې کې مکمل قانون مکمل حیات د بنی اسرائیل ورک چې په دې کې بس تاسو جونی دا تاسو قانون دې د کورم او د باروم او د ملکوم فلا تکن فی مریت من لقائه پیغمبر ته مکیګه په شک کې د ملاقات ته موسی علیہ السلام نه د خپل رب سره په کوی تور باندې او دا مانا دا دی مخی نوم مشهور ہے درم فلا تکن مکی گا پیغمبرا فی مریتن فشکی من لقائیہی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام و السلام نا یوم القیامہ قیامت کی با سرستا ملاقات کی گئی لیکن خوشک نشتا تمام انبیاء و سربک کی گئی موسیٰ علیہ السلام دا دیرو خلق دا ارمان پاتې شوی چې زموږ به د هغه سره کله ملاقات کیږي زموږ به د ابراهیم علیه السلام سره کله ملاقات کیږي چا باندې چې ډېرې سختې تېرې شوي او ډېر امتحانات په هغه باندې نو د پیغمبر هم دا خواهش و چې زه به د موسی سره کله ملاویږم علیه السلام الله وی شک مه کوه په دې کې یو ورځ را روان نه ته به ورسره ملاقات وکړي فلا تکن مکیگا فی مریت په شک کې من لقائه د ملاقات د موسی علیه السلام نه د خپل کتاب تورات سره او بل معنا خدا ڈمبے معنی دواڑا مشہور وجعلناه هدى لبني اسرائيل کم کتاب چ اللہ و امام موسی علیہ السلام تور کڑ داغی کتاب صفت کی کرزول منگا دلرا او هدى لبني اسرائيل ہدایت دپارا د بنی اسرائيل موسی علیہ الصلوۃ والسلام خاص پیغمبرو نو خاص یو قوم ترا لگل شو دغه سه هر یو پیغمبر نو توراتم دا غی د پاره قانون او دا غی کتاب باغی کی جکم احکام د شریعت هغه باغی باندې لازم هغه باغی باندې فرض یا چې څوک به دا غی تابع لکه رسول عیسی علیه الصلاۃ والسلام د قوم بارکم دار دی چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام تعالی انجیل ورکړو خو احکام شرعیه د تورات او د انجیل یو څنګه چې هغه په بنی اسرائیلو باندې د دینه مخکیو نو داسې په هغې باندې وروستو دام په بنی اسرائیلو کې راتله او هغه هم په بنی اسرائیلو کې راتله وجعلناه هدى لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل خصوصیتونه ډیر زیات نو یو پکې دا و چې الله والا معروف او مشهور کتاب ورکړ خدل بنی اسرائیل سورۃ بنی اسرائیل پاول کم تیر شوی واتینا موسی الکتاب وجعلناه هدل بنی اسرائیل التوم وی مونږ دا هدایت ګرځولو د پاره د بنی اسرائیل نو په تورات کې خصوصیتو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت کې خصوصیتو لیکن پیغمبرو دا د ټولی دنیا د پاره قرآنو کافتا للناس دا د ټولی دنیا د پاره الله دې له عموم ورکو د ټولی دنیا د پاره پیغمبر وګرځو د ټولی دنیا د پاره قرآن هدایت وګرځو هدل للناس وجعلناه هدل لبنی اسرائیل الله وی دا مونږ ګرځول هدایت لپاره د بنی اسرائیل نو په دې بنی اسرائیل کې هم الله وی ما داسې خلق پیدا کړو چې څنګه تورات دا غی د پاره هادیو نو الله وی په قوم کې ما داسې خلق پیدا کړو جعلنا منهم او ګرځول مونږ دې بنی اسرائیل نه ائمه مشران امامان ائمه امام جمع ده الله وی ما په غی کې ائمه پیدا کړو یهدونا بامرنا غیبا بیان کو زمونگار دین غیبا خلق د خلق رهنمائی کولا به امرنا زمونگ په حکم سرا څنګه چنن پدی امت کی الله دایان ګرځولی دی او امر کړی دی ول تکم منکم امه یدعونا الی الخير خام خادی وی پتا سو کی یو ډله یو امتو چې داغي کار بسئی داغي کار بدای چ خلق تو زما دین خی قرآن اللہ واجب پیغمبر بانے نو فرض کرے اور تمام امت بانے دا فرض کرے چتا صبح دے کار شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجۃ الوداع وداف موقع بانے دا فرمائل چنن زمان احکام دکے شاہد کی دیشی چتا سر دے کال نرست بیا نوینم نو آخر کی دا ہوئی چما دا اللہ پیغام تا صدر رسو ما نصیحت برابر کو پورا مقداغی حق میں ادا کو تھوڑے صحابہ پہ یو جب باندھے ہوئے آؤ پدی کے شک نشتا نور پسی دویم خبر پیغمبر دا اکڑا چی خبردار کم دے دے کے حاضر یہ نگور دا خبر مخ کے روستو خلق تورا سوے چی کم دلتا نشتا نو پو امت بانے فرض شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو چی غیبا دا قرآن دنیا ترسی او قرآن کے آیات نازل شو سورت ابراہیم پاخر کے ہادا بلاغ للناس اور سورت انبیاء کیوں دا قابل دا رسول دے خلق تا ہادا بلاغ للناس ولینذروا به کسوک سوکیری واعظ دے داعی دے مقرر دے تقریر کی بیان کی و جمعہ کی و درس کی نو ولینذروا به دے یرول دا پارا دا کتاب دے وليعلموا ان ما هو اله واحد قران کې مضمون داده مسله پکې داده چې تاسو معبود او مددگار یاو دي چې دا مسله چا نه ده منلې نو ول يتذكر اول الباب دا خبره پکې زده کې عبرت والی خوندان د عقل د قوم نوح نه والا قوم تر عيسى عليه الصلاه والسلام پورې الله ولې تبا کړو د دې وجه نه چې دا مسله نه منلې چې انما الهكم اله واحد نو پیغمبر صحابہ و تووی دا با رسول غاڑی پو امت بانی لازم شو فرض شو نو هر دا هر فرد دی امت پا اغا باندی لازم دی چه اغا با دا کار کئی اللہ وی ما دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کی دا غصی زوانان پیدا کلو یهدون بی امرنا چه اغی و زمونگ دین خلقو تا بیاناو رهنمائی بی کولا خو بی اغیت الدین توحید تورات بی امرنا زمونگ پا حکم بانی لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوقنون کل چیغی صبر کو او دی زمونگا پا آیاتنو بانی یقین کو ان کی دو خبر رالی اللہ وی ما پا غی کی امامان جو نتا خملو مقام دے چی اللہ یو انسان تا امامت ورکی یو انسان تا اللہ نبوت ورکر رسول اللہ وی مقام دے نو چالے امامت ورکر رسول اللہ وی مقام دے نو چالے اتوارا ورکلی دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب امتحانات کی کامیاب شو نو اللہ وتنوی چې تمانند دنیا د پاره امام ګرځولې نو امام چاته وی یقتدا به هغه چا ته شرار روان نسل پاغه پسې روان. د ابراهیم علیه السلام نه وروسته چې څوره انبیا دنیا ته راتلو او څوره مؤمنان په دنیا کې پیدا شوي دي، نو د هغې صفت دا دی چې هغې اقتدا کړې ده په ابراهیم علیه السلام وسلام. سورۃ انعام کی تیرشی والله پیغمبر توفا به خدا هو مقتدی، پیغمبر تم دا غیب ہدایت پس اقتدا کا دلتے پیغمبر مقتدی جوڑ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگے امام جو کر دنیا دا پارا. نو قوم دا بنی اسرائیل قوم دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ امامان پیدا کر ولی یهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون. دو صفتوں پاگی کرا لے، یو صبر او یو یقین. شیخ الاسلام اموی رحمه اللہ بالصبر والیقین تنان الامامت فی الدین، پا صبر سرا او پا یقین سرا مندیشی امامتو پا دین کی. دا امامت نا نارا تراو والا امام چی تو پا دنیا کی دا مومن قوم دا پار رحنما اگردی، دا اللہ را توحید و دا اللہ را دین امام اگردی چی پتا پسی رست نسل اقتداو کی. اقتدا پس کی پمانځ کې یاد اینه نه اقتدا په دین کې، دین توحید د الله دی، دین اسلام هغه چې تمام انبیا په غیبانې دنیا نه تدیدی. ته دنیا کې دا کلمه توحید قران په دې باندې خلق پوکا، رستو نسل چې سر رواني نه غیو پتا پس اقتدا کی، پتا پس باندې کوي په لا اله الا الله پس به اقتدا کی، قران پس به اقتدا کی. نو تا علم وکړو، ډیر علم دی وکړو او ځان سره دې پړه کې وساتو، کور پاتې شوې بس تا علم تر کوره پورې، ستا علم تر جمعه پورې، نه ملا منډه تر جمعه پورې، بس خلق په مانځه باندې پوه شو، په جنازو باندې پوه شو، او پس خاتونو باندې پوه شو، په خیراتونو باندې پوه شو، په تراو باندې پوه شو. دغه ته امامت نشي ویلې ښه، دا امامت الله نه یادوي. امامت دا دی چې په توحید کې په تا پسې ټوله دنیا روانې. چه زمونگا امام خمونگتا دا مسئلہ کردی و دا پا دی امت کیوم اللہ بازی پیدا کردی دی، لیکن سنگ دا اگا حدیث مقصد ام داری جسل کا لپس اللہ پا امت کیا تن پیدا کی، چه اگا دا خلقو اگا دین چه اگا زور شویده، اگا خلق نپیجنی پا کورونو کی پا کلو کی بلکل نایابا شویده، اگا تجدیدو کی دا اگی دین پا دی امت کی اللہ دا سی مشران وقت پا وقت بانی پیدا کردی دی، اگی قربانی وکلا، تکلیفو نی برداش کلو، وی نی توی کلی، جیلو نی تیر کلو. نن دا غی نوم جوان دے صبح فلانے امام دا کار سو اگر داعی دا اللہ را توحید، اگر داعی دا اللہ را توحید پا غیر مسلم ملکونو کیم دا سے داعیان شتا چی کل وفات شنو بیا اور پس دا خلق خپی چی دیر لوے داعی و کار دعوت دا غد وجه نا بودری گی نا خوچون کی غد نا محرومش. و جعلنا منهم امتا یهدون بی امن را بنی اسرائیلو کم اللہ پیدا کرو پا دے امت کی پدوا اٹکو لما صبروا وکانو بی آیاتنا یوقنون. انا ربکا یقینن ربستا ہوا یفصل بینہم دا اللہ با فیصلو کی پمیند دی کی یوم القیامتی پر وزر قیامت و فیما کانو فیہ اختلفون پاغس کی جودی پاغی کی دنیا کی اختلاف کو ان کی کانو فیہ ہمیشہ اختلاف کو کان ایرا وڑے دے رس تو اختلفون مستقبل لے یعنی ہمیشہ دا غیدہ کارو انبیاء سره جګړې، دا اولیاء سره جګړې، د داعیانو حق پرستو سره جګړې، دا د الله نه غولې دي، دا د برخي خاوندان دي. نمونه به ول وخت په وخت باندې ورکول او د ځان نه دوره الها او خدایان جوړ کړو چې دغه دشمار نشته. کوم ذکر راغلی چې دا پلانې بابا لري کانو فيه یختلفون. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په خپل ژوند کې د ابراهیم علیه السلام خبر تر نه تللی او پته وته نه و چې په فلسطین کې دی، د موسی علیه السلام خبر، دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام قبر، سور انبیاء دا غین مخ کی تیر شو نو کو قبرونو باندې گردیدل دا سنت وی او دا واجب وی او دا دین یو جزء وی، نو پیغمبر ول نه گردید په دی باندې. ها خو خپل مسجد نبوی سره نږدې مقبره وغه ته به ار سار ورته صرف د دې لپاره چې دعا به وکړه غیته، ځکه څوک چې دنیا نه تدی دی نو هغه دعا ته محتاج دی. عبرت به ته نو واغستو او خپل ځای به پیژند چې سبب ازم دې تور خور لرازم، بس زیارت دغه مقصد دا خو نو چې ته نظامن غواړ او ته مال او دولت غواړ. اولم یهد لهم دا تخویف دنیوی، آیا ندخ کارشوی دیتا کم اہلکنا من قبلهم چه سمرا تباکڑی دی منگا مخ کردینا من القرون دی پیڑونا یمشون فی مساکنهم دا اس موجود خلقو گردی داغی پا کورونو کی و داغی پا زیونو کی کم زیونو کی چاگی پاتی شویو ندی پا کی گردی دش پیو دروازی ان فی ذالکا یقیناً پا دے کی لآیات خامخا دلائل دی فلا یسمعون دی ولی غوگ نگ دی قرآن خو لگو آورا خانے تاریخ خو لگو گورا اللہ وی چاپی را پا دنیا کی تا گردی نو لگ عبرت خوا لکن ردین چا تا کین قرآن تا یا واقعا واورا چا دا عادیان تیر شوی دی دا سمودیان تیر شوی دی دا قوم نوح تیر شوی دی دا قوم لوط تیر شوی دی دا قوم شعیب تیر شوی دی اللہ ولی تبا کری دی سمرزو پا دی که اغیقا هم دا مرزو دا کم چنن پتا کری چا پتا بشی و پا خدا بشی او پا باباگانم غخته دی پا اغیقم دا مرزو چا اغیبا وی دا اولیا دی دا دا اللہ زبرگان دی دا دوستان دی دا اللہ نازولی دی اللہ را دی خبر کتا نگور دی او پتا کم دا بیماری دا نو اللہ قادر نده پا دی چا تام دا مخدز مکنن لری کی خدا بدا اللہ حم صبر بی دا اللہ تحمل بی او خصوصا دی امت تا فخوانو امتونو کی مجموعه چې کمی پلی تیوی نو آغا طولی پا دی کی موجود دی سیو دی و سبل دی خدا اللہ دیر لوی صبر دی و دنیا کشتر خلق چیغی اللہ یادی او دا اللہ نغواری استغفار پا کی دی قرآن پا دی بانی گوا دی امانانی کانا علا احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدثین ذکر کی دو امنو دا دی امت تا پارا دا نبی علیہ السلام و سلام پا وقتی یو پیغمبر پا خپلا چیغا موجودو نو اللہ پیغمبر تاویلو چی تیینو دا دیل عذاب نورکو ما او دویمو دا پیغمبر نروستو استغفار دی یو سړی گناہ کی او دا غی نروستو اللہ تر اگر دی چی اللہ مانا گناہ وشوا مانا خطا وشوا کل دا شپی و کل دا روزی نو اللہ وشتری پا دنیا کی مستغفرین اگی مانا غواری نو سو تا بخنکو ما زکام عذاب نرازی ولقد آتینا موسی الکتاب او یقیناً ور کړو مونږ موسی علیہ السلام ته کتاب تورات فلا تکن مکی گتو پیغمبر فی مریت من لقائه پس شک کی د ملاقات د موسی علیہ السلام نه بلکې کړه دی وسره تاو بکی فلا تکن مکی گتو فی مریت پس شک کی من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام نه د الله سره وجعلناه هدى لبنی اسرائیل او ګرځول مونږ دی کتاب لرا ہدایت دپاره د بنی اسرائیل او جعلنا منهم ائمتان او ګرځولیو مونږه پدی کې مشرا نوی مامانو یهدو نبی امرنا چې غیبا لار خدا خلق او تاب امرنا زمونږه په حکم یا بیانو به خلق او تاب امرنا دین زمونږه لما صبرو کله چې غی صبر کړو وکانو به آیاتنا یوقنون او دې زمونږ په آیاتونو باندې یقین کوونکی ان ربک بے شک ربستا هو یفصل بینهم دے با فیصلو کی پمیند دی کی یوم القیامت پر وزر قیامت فی ما کانو فی یختلفون پا غس کی چودی پاغی کی جگڑ کون کی اولم یهد لهم آیا ندخ کارش ویدی تا کم اہلکنا من قبلهم چی سمر تباکڑی دی منگا مخکر دینا من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکنهم چی دینن گرزی داغی پا کورونو پا زیونو کی ان فی ذالک لآیات یقینن پا دے کی خامخا دلائل دی دا عبرت دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت افلا یسمعون نو دیولی غوگ نگ دیغی تا